Czas na serwis. Małgorzata Maliborska, Tomasz Ławnicki. Konsultant do spraw chorób zakaźnych powtarza swój zarzut. Jego zdaniem Polska nie jest gotowa na pojawienie się gorączki krwotocznej. Genua pod wodą. Mieszkańcy wskazują na winnych. Prezydent Gdańska nie będzie interweniować. W niedzielę koncert grupy Behemoth oraz towarzyszące mu protesty i modlitwy. Zapewnienia ministerstwa to jedno, informacje ze szpitali to drugie. Serwis znów zaczynamy od pytania, czy Polska jest przygotowana na wypadek pojawienia się wirusa Ebola. Krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych, profesor Andrzej Horban, alarmuje, że w szpitalach brakuje choćby skafandrów i że procedury powinny być zmienione. Nie opieranie tego o wojewodów, którzy uważają, że są gotowi, a nie są gotowi, tylko o scentralizowanie tego systemu w oparciu o jeden, góra, pięć, sześć dużych szpitali zakaźnych, które mają już odpowiednią infrastrukturę. Profesor wymienia szpitale zakaźne w Gdańsku, Białymstoku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Nie wspomina o stolicy. Tymczasem dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, Agnieszka Kujawska-Misiąg, przyznaje, że jej szpital nie jest gotowy na pojawienie się wirusa Ebola i wymienia, czego brakuje. Na przykład dwustronne autoklawy, które są niezbędne do bezpiecznego poruszania się personelu. Bardzo drogie są kombinezony, które są niezbędne dla personelu. Taki kombinezon jednorazowy potrafi kosztować i 5000 zł. Minister zdrowia z kolei apeluje do lekarzy: mniej histerii, a więcej merytorycznej i spokojnej pracy. Szpitale są gotowe, zapewnia Bartosz Arłukowicz. Ważne jest to, aby nie wzbudzając niepotrzebnych emocji i histerii, pozwolić lekarzom na to, żeby mogli zająć się tymi przypadkami, które są kluczowe i ważne. Tymi, które są faktycznym zagrożeniem. Minister zdrowia spotkał się z dyrektorami 10 kluczowych szpitali zakaźnych i po rozmowie z nimi mówi, że jest przekonany o przygotowaniu służby zdrowia na wypadek zakażenia wirusem Ebola. Ewa Kopacz kompletuje drużynę najbliższych współpracowników. W gronie urzędników kancelarii premiera znalazły się osoby zaufane, ale także ludzie, z którymi pracował Donald Tusk. O współpracownikach pani premier Małgorzata Naukowicz. Do pierwszej grupy należą m.in. szefowa gabinetu politycznego Jolanta Gruszka i rzeczniczka rządu Iwona Sulik. Grono to zasili w najbliższym czasie Jacek Rostowski. Były minister finansów będzie szefem doradców premiera i ministrem Westeki w gabinecie Ewy Kopacz. Na początku tygodnia wyślę do pana prezydenta. Tak, Ewa Kopacz odpowiedziała na pytanie, kiedy Bronisław Komorowski dostanie odpowiednie pismo. Bardzo dobry wybór, właściwy człowiek, chwali decyzję premier Paweł Graś. Pani premier Kopacz będzie miała z niego naprawdę duży pożytek. Graś początkowo był rzecznikiem rządu, później jako minister w kancelarii premiera odpowiadał za kontakty z parlamentem. Teraz wybiera się do Brukseli, by współpracować z Donaldem Tuskiem, który od 1 grudnia będzie przewodniczącym Rady Europejskiej. Za kontakty kancelaria premiera parlament odpowiada teraz była rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Nie zmieni się też szef Rady Gospodarczej przy premierze. Nadal będzie nim Jan Krzysztof Bielecki. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jedna ofiara śmiertelna i zniszczenia szacowane na miliony euro. To prawdopodobnie jeszcze niepełny bilans powodzi, jaka nawiedziła Genuę na północy Włoch. Ulewne deszcze spowodowały wystąpienie z brzegów trzech rzek. Głośno jest to o zaniedbaniach władz. Władze ogłosiły stan zagrożenia dopiero po 5 dniach ulewy i 15 minut po tym, gdy miasto faktycznie znalazło się pod wodą. Mieszkańcy dziękują za to burmistrzowi i obliczają szkody. Zniszczone są niżej położone mieszkania, sklepy, samochody. Wykoleił się pociąg wyruszający z Genui do Turynu. Ranny jest tylko jeden z maszynistów. Obrona cywilna, która prowadzi akcję ratunkową i pomaga usuwać szkody, przedłużyła stan zagrożenia do północy. Dopiero potem, zapowiedział minister ochrony środowiska, mowa będzie o tym, kto ponosi odpowiedzialność za tę kolejną katastrofę. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Stare karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą ważne do połowy przyszłego roku, choć miały stracić ważność już wkrótce, w listopadzie. Sejm znowelizował dziś prawo o ruchu drogowym, wydłużając o 7 miesięcy wyznaczony termin, bo wiele osób nie zdążyło uzyskać nowego orzeczenia o niepełnosprawności, tłumaczy poseł PO Sławomir Piechota. Praktyka okazała się nie całkiem zgodna z naszymi oczekiwaniami. Okazało się, że wakacje to nie był dobry czas na rozpoczęcie wymiany kart parkingowych. I tak naprawdę ludzie zaczęli się orientować po powrocie z wakacji. Poza tym poseł przyznaje, że na całą tę operację przeznaczono za mało pieniędzy. Nowe karty będą wydawane na nie dłużej niż 5 lat. To ma ukrócić nadużycie, jak choćby korzystanie z kart parkingowych osób już nieżyjących. Prezydent Gdańska oświadcza, że nie zamierza być cenzorem. Na prośbę o odwołanie planowanego na niedzielę koncertu zespołu Behemoth Paweł Adamowicz odpowiada, że żadnej interwencji nie będzie. Szczerze powiedziawszy, mi to w ogóle nie interesuje. Jak chcą grać, to nie grają. Jak jest jakiś klub, który chce ich zaprosić, to ich sprawa. Ja na pewno nie będę oceniał gustów, nie jestem cenzorem, nie zamierzam być. Każdy jest odpowiedzialny, idzie, nie idzie. A ci, którzy chcą protestować, modlić, też mogą protestować, bo też jest dla nich wolność. Chcą się modlić, modlitwa nikomu jeszcze nie zaszkodziła, bardzo proszę. Protesty przed niedzielnym koncertem grupy Behemoth w Gdańsku zapowiedziała Solidarność ze Stoczni Gdańsk, natomiast modlitwy zapowiedziała Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. To był serwis Trójki. Sześć minut po 17:00. Czesne wiadomości sportowe. Monika Sułkowska. Napięcie przed jutrzejszym meczem Polska-Niemcy w eliminacjach Euro 2016 rośnie z minuty na minutę. Niewielu mamy obojętnych wobec tego spotkania i trudno oszacować, czy przeważają niepoprawni optymiści, czy skrajni pesymiści. Ogromne jest zainteresowanie nie tylko kibiców, ale i dziennikarzy. Na Stadionie Narodowym trzeba było powiększyć strefę dla mediów, a i tak 300 wniosków o akredytację odrzucono. Trzecią, najliczniejszą grupą po dziennikarzach z Polski i Niemiec są dziennikarze ze Szkocji, z którą gramy kilka dni później. A co niemieckie media mówią przed jutrzejszym meczem z naszą reprezentacją? Niemieccy komentatorzy mówią o trudnym meczu w Warszawie. Nie brakuje opinii, że Polska to najgroźniejszy przeciwnik w tych kwalifikacjach. Choć z drugiej strony podkreśla się, że biało-czerwoni są dopiero na 70. miejscu w rankingu FIFA i jeszcze nigdy nie wygrali z Niemcami. Niemieckie media przypominają, że Stadion Narodowy w Warszawie jest miejscem najboleśniejszej porażki trenera Joachima Löwa. W czasie Euro 2012 to właśnie w polskiej stolicy faworyzowani Niemcy przegrali półfinałowe spotkanie z Włochami. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A spotkanie Polska-Niemcy na Stadionie Narodowym jutro o 20:45. Wybrzeże Gdańsk i Włókniarz Częstochowa na pewno poza żużlową Ekstraligą. Prezydium Zarządu Polskiego Związku Motorowego stwierdziła wygaśnięcie licencji tych klubów. Obie drużyny w tym sezonie występowały w Ekstralidze z licencjami warunkowymi. Włókniarz zajął przedostatnie miejsce w tabeli, ale zachował miejsce w elicie bez spotkań barażowych, bo zrezygnował z nich Orzeł Łódź. Z kolei Wybrzeże bezpośrednio spadło do pierwszej ligi. Kluby były nadzorowane i nie spełniły warunków, stąd taka decyzja, od której nie ma odwołania. Nie wiadomo jeszcze, w jakiej klasie rozgrywkowej obie drużyny pojadą, prawdopodobnie zaczną od drugiej ligi. Kierowcy Mercedesa, Niemiec Nico Rosberg i Brytyjczyk Lewis Hamilton byli najszybsi na dwóch dzisiejszych treningach przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 w Soczi o Grand Prix Rosji. Rosyjski zespół Marussia postanowił natomiast w Soczi wystawić tylko jeden bolid. To oznaka szacunku dla drugiego kierowcy, Gilles Bianchiego, który w Japonii walczy o życie po wypadku na torze Suzuka. Jego stan lekarze określają jako krytyczny, ale stabilny. I jeszcze przypomnienie dla biegaczy. W najbliższą niedzielę odbędzie się 15. Maraton Poznański. To jedna z największych imprez maratońskich w naszym kraju. Zapowiada się optymalna pogoda i rekordowa frekwencja. Na start w maratonie ciągle można się zapisać, a tych, którzy na start się nie zdecydują, namawiamy do kibicowania biegaczom na trasie. Sponsorem programu jest producent leku wyksztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Jutro pochmurno, deszczowo nad morzem. Tam również silniejszy wiatr. Poza tym pogodnie, nadal ciepło. W Koszalinie 17 stopni, w Szczecinie 18, a w Gdańsku 19, w Augustowie 20, w Warszawie 21, w Bydgoszczy, Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu 22, w Poznaniu 23. Sponsorem programu jest producent leku wyksztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie muzyczna uczta. Najsłynniejsza seria The Best Ever w niepowtarzalnej cenie. Rock, jazz, blues, klasyka, film i wiele innych. Czteropłytowe składanki za 24,99. Saturn. Technologia tak ma. Dziś Interia przedstawia 15 pomysłów na niesamowity weekend we dwoje. Opuszczony ośrodek w Kozubniku, Muzeum Hansa Klossa, czy może zabawa wchowanego w błędnych skałach. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xenia Balance? Xenia Balance? To nowość? Tak. Zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. A taki odkurzacz, to ile wyciąga? Ten Zelmer? Aha. A nawet ze 150. Na czysto. Zarabiaj na czysto w promocji Zelmera. Kup odkurzacz i odbierz nawet do 150 zł. Szczegóły na czystainicjatywazelmer.pl. Zelmer. Niezawodnie. Odżył ja swój wiek, da nie tak jak człowiek. Są granice, których trzeba strzec. Są granice, które trzeba przekroczyć. Nowy polski serial produkcji HBO. Wataha. Premiera w niedzielę o 20.10 w HBO. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład blender Philips o mocy 650 W z metalową końcówką miksującą, rozdrabniaczem i trzepaczką do ubijania za 179 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Martwić mogą rozbieżności w opiniach w sprawie stanu przygotowań na wypadek wystąpienia wirusa eboli w Polsce. Znamy stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Znamy również wypowiedź krajowego konsultanta do spraw chorób zakaźnych. Zastanawiam się, ciekawe, ilu dyrektorów, tak jak dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, będzie na tyle odważnych, by mówić prawdę. 7 trójek na początku. 22. Nie udało się przed 17. Spróbujemy za chwilę połączyć się z Alicantem. I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart. You alone were meant for me. Please give your loving heart to me and say we'll never ever part. I think of you every morning, dream of you every night. Darling, I'm never lonely. Whenever you're in sight, all because I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me, baby. I've given you my heart. Darling, I'm never lonely. Whenever you're in sight, I'm because I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart. To był Rod Stewart, Regaty Volvo Ocean Race, załogowe etapowe regaty żeglarskie dookoła świata. W hiszpańskim Alicante jest nasz reporter, wysłannik Krzysztof Łoniewski, no i nasz gość. Dzień dobry, tak, ze mną jest gość, którego kibicom żeglarstwa nie trzeba przedstawiać. To Zbigniew Gutkowski, najlepszy polski żeglarz oceaniczny, uczestnik samotniczych regat wokół ziemskich. Witaj, Gutek. Dzień dobry. Jesteśmy w Alicante i tu, tak jak wspomniał pan Kuba, rozpoczynają się regaty Volvo Ocean Race. Mówi się, że bardziej prestiżowe od tych regat są tylko te o Puchar Ameryki. Opowiedz o tych regatach Volvo Ocean Race. Na czym one polegają, na czym polega ich prestiż? Jeśli chodzi o prestiż, to oczywiście tutaj wszyscy myślą jednak o klasie, która tutaj krąży nad tymi topami wysokich masztów. Te regaty oczywiście to są najdroższe regaty na świecie, jakie są organizowane na dystansach oceanicznych. Puchar Ameryki jest tylko dlatego droższy, że tam już są zatrudnione naprawdę wielkie laboratoria, wielkie koncerny po to, żeby na regatach, na bojach, które są rozstawione wzdłuż brzegu, wygrać kilka wyścigów i to się nazywa wtedy Puchar Ameryki za ponad 100 milionów euro. Tak jest, były ostatnio budżety. Te regaty dalej są bardzo, bardzo, bardzo drogie. To też, żeby się było można zgłosić, trzeba było zgromadzić budżet w okolicach 12,5 miliona euro, ale te regaty trwają 9 miesięcy, mają bardzo duże pokrycie medialne. Te regaty są ustawione pod sponsorów, te wszystkie etapy, które są przystankami kończącymi każdy etap, to są tak naprawdę miejsca, gdzie sponsorzy mają swoje główne kwatery, także tutaj to wszystko jest naprawdę dobrze pomyślane. Na czym polega rywalizacja? Co decyduje o tym, kto wygra, kto zajmie poszczególne lokaty? No przede wszystkim doświadczenie tych załóg. To są dziewięcioosobowe załogi z reguły, jeśli chodzi o mężczyzn. Dziewczyny mają plus jeden, dlatego że są płcią piękną. Wywołałeś temat dziewczyn, będzie też kobieca załoga. Będzie, nie po raz pierwszy, ale tym już od kilku edycji właśnie żeńskiej załogi nie mieliśmy. Teraz mamy właśnie po raz kolejny i to należy cieszyć, bo tutaj trzeba promować również nasze drugie połowy. Natomiast wracając do tego, co mówiłem wcześniej, no to Volvo Ocean Race polega na tym, że trzeba oczywiście mieć zganą załogę, najlepiej mieć samych takich starych. No i potem, jeżeli się zgra ten cały taki super team, to naprawdę wtedy trzeba szukać tego zwycięzcy. A ile osób wchodzi w skład każdej załogi? W skład każdej załogi na jachtach Volvo 65 wchodzi 9 osób. W tym jest skipper, oczywiście dowódca, tak zwany. W tym jest też chłopak do mediów, który jest tak naprawdę, co się dzieje podczas ciężkich warunków na pokładzie, jak chłopaki śpią, jak jedzą, on to wszystko montuje i wysyła na potrzeby mediów prosto do headquarters, potem za drogą social mediów i chyba normalną też drogą jest to wysyłane w świat. Także to jest bardzo ciekawa sprawa, bo to jest przy okazji też możliwość obejrzenia tego wszystkiego od środka. I tyle, tak? Jeżeli chodzi o kobiecą załogę, to tam jest o jedna osoba więcej, żeby chociaż trochę te siły wyrównać. Oczywiście to chodzi o siłę fizyczną. No oczywiście, że facet, który ma 2 metry wzrostu i 50 w bicepsie, no jest, musi być 69, 62, no to na pewno tutaj by potrzeba dwóch takich rosłych panów, którzy ze mną są, zatargają ciężki 200-kilogramowy żagiel na dziób po to, żeby go na przykład zamienić, żeby postawić inny, a tutaj bym musiał te dziewczyny pewnie zrobić już w czwórkę, więc jakby no musi być jedna osoba. Ja bym powiedział, że ja bym się jeszcze skusił, żeby jeszcze jedną dodać, ale być może koju zabrakło. A myślisz, że jest w ogóle szansa, żeby panie nawiązały jakąś rywalizację z mężczyznami? Przede wszystkim jak będą warunki takie znośne, a czy znośne to w moim pojęciu oczywiście, żeby każdy zrozumiał, takie nie za bardzo huraganowe wiatry, wtedy kiedy się używa wszystkich żagli, nie trzeba ich wtedy zmniejszać, no to mam nadzieję, że dziewczyny pokażą, co potrafią. Tam jest kilka naprawdę bardzo znakomitych nazwisk. Tam są dziewczyny, które zdobywały na Igrzyskach Olimpijskich medale. Tam są dziewczyny, które mają na swoim koncie Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy w różnego rodzaju klasach żeglarskich. Także to nie są dziewczyny z przypadku. To jest naprawdę team, który tworzy się najdłużej, jeśli chodzi o tę edycję Volvo Ocean Race. Od roku trenują na Fuerteventurze, także już wiedzą, co mają zrobić. No, na ostatnim, pierwszym wyścigu, takim tutaj import race, tak my tutaj to nazywamy, dziewczyny nie były ostatnie, zajęły bodajże 5. miejsce, także to już tak wielki sukces i wielka też niespodzianka. Jakie największe niebezpieczeństwa czyhają na żeglarzy podczas regat Volvo Ocean Race? Przede wszystkim płyniemy dzień i noc. Dzień i noc na największej prędkości, jakie jachty mogą uzyskać. No i nocą niestety, nawet tutaj, jeżeli cały czas ktoś jest za sterem, bo tutaj nie można używać autopilotów, tak jak w moim wypadku, niestety nie widać, co jest na wodzie. I jeżeli przy takiej dużej prędkości, 30 węzłów, uderzymy w wielką kłodę drzewa, czy w kontener, albo nie daj Boże wieloryba, co też mi go bardzo szkoda w tym momencie. No to są zniszczenia, są czasami takie, które po prostu kończą nasz wyścig w tym momencie i tego wszyscy się boją i tego się wszyscy obawiają i mam nadzieję, że ocean jest dalej czysty, tak jak był kiedyś i nikomu się tak nie stanie. Każda łódź reprezentuje jakiś kraj, ale tak naprawdę te załogi są wielonarodowe. Wygląda to w ten sposób, że jest główny sponsor. Sponsor jest firmą szwedzką w przypadku akurat dziewczyn, więc reprezentuje Szwecję. Natomiast ani jednej Szwedki na pokładzie nie ma. Jest cały skład międzynarodowy, są dwie Angielki, jest Nowa Zelandka, Australika, jest dziewczyna z Holandii, jeszcze skądś tam. Także te składy na każdej łódce są międzynarodowe. Tak, i to się odnosi naprawdę nawet do hiszpańskiego teamu. Jesteśmy w Hiszpanii, w Alicante, super Sternik, z którym miałem okazję się kiedyś ścigać, i Iker Martinez, on też w swoim składzie ma osoby spoza Hiszpanii. Żeglarze rozpoczynają regaty etapem z Alicante do Kapsztadu i opowiadałeś że to jest jedyny etap, kiedy tak naprawdę będzie czas na łapanie opalenizny. Potem już takiego czasu nie będzie. No tak, przede wszystkim płyniemy przez wszystkie strefy klimatyczne akurat na tym etapie, bo żeby dopłynąć do Kapsztadu, to musimy zjechać do Passata, czyli to już jest ten wiatr topikalny, potem mijamy równik, tam jest dalej gorąco. Później znowu mamy Passat, ale południowy, potem musimy się przebić przez Wyż Świętej Heleny, gdzie jest tego wiatru trochę mniej, a później dojeżdżamy do autostrady tak zwanej, do Oceanu Południowego i dopiero tam z tym silnym wiatrem dopiero możemy skręcić w kierunku Kapsztadu i wtedy dopiero zaczyna się tak naprawdę oceaniczne pływanie, ale tak jest w tym roku etap ustawiony, że oni do Kapsztadu dopływają, ale potem zaraz omijają tak naprawdę przylądek Igielny i wracają jakby w kierunku półkuli północnej, bo następnym etapem postojowym będzie Abu Dhabi. W takich regatach podobno liczą się niuanse. To prawda, że decyduje każdy kilogram zbędny, który zabierze się ze sobą na pokład? Każdy kilogram, każda zła decyzja, tak naprawdę z tego, co widziałem do tej pory, ale to jest bardziej odbierane jako żart. Wszystkie szczoteczki dla całej załogi, czyli powiedzmy 9 szczoteczek, ma obcięte rączki po to, żeby ta szczoteczka była jeszcze lżejsza. No to już jest trochę przesada, ale to przynajmniej obrazuje, że się chłopaki i załogi starają po to, żeby jak najwięcej tych kilogramów jakby ująć z całej łódki. Chodzi o to, że jak płyniemy 24 godziny z przeciwnikiem obok siebie, jeżeli to druga łódka będzie ciut lżejsza, no to może nam przez te 24 godziny dzięki tym szczoteczkom uciec na przykład 10 metrów. No to 10 metrów potem na bardzo ciasnym finiszu może decydować. Gutek, ostatnie pytanie. Czy marzy ci się występ w takich regatach jako w roli skipera polskiej załogi? To jest realne w przyszłości? Zawsze interesowałem się tymi regatami, wielkie regaty oceaniczne, które akurat są jakby idealnie dla mnie stworzone, bo ja tylko tak staram się przynajmniej pływać po oceanach, czuję się tam bardzo dobrze i zawsze o tym marzyłem, żeby wystartować w takich regatach na łódce z polską flagą i z polskim teamem i to by było fajne, taki mieć Team Polska tutaj w Alicante na starcie do następnej edycji regat. Mam nadzieję, że się doczekamy. Panie Kubo, jakieś pytanie do Zbigniewa Gutkowskiego? Mieliśmy okazję, aby porozmawiać, ponieważ razem startowaliśmy, chociaż nie użyję słowa ścigaliśmy się, bo byłoby to nadużycie, ale spotkaliśmy się podczas Pucharu Poloneza. No ja mogę zapytać tylko o jedno wielkie marzenie, na ile jeszcze realne, tegoroczny start Zbyszka i Maćka w Barcelona Race. Realne jeszcze jest. Oczywiście jest duże ryzyko, że niestety z przyczyn powiedzmy technicznych, no ciężko tam się dostać. Jestem oczywiście na linii startu zgłoszony. Start w Sylwestra, ale czy nam się uda wszystko poukładać tak, jak chciałbym, tak bym sobie wymarzył, żeby wystartować w tych latach i je wygrać nawet, bo o tym też myślę. No, tego jeszcze nie jestem w stanie Państwu powiedzieć. Bardzo dziękujemy. Zbigniew Gutkowski, Krzysztof Łoniewski, przepraszam, z hiszpańskiego Alicante. A zatem Volvo Ocean Race wystartowało. Panie Adamie, witam, halo. Kłaniam się. Witam pana. Kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, z nad wody przenieśmy się pod wodę. Po kilkunastu latach opowiadania o rybach, wędkach. A to już kilkanaście lat? Tak. I jak ten czas płynie? No, mam świadomość, że może pan i państwo jesteście tym znużeni. Ejże, ma pan mnóstwo fanów z tego, co się orientuje. Proszę? Mówię, że ma pan mnóstwo wielbicieli pośród słuchaczy. No to postaram się, ale już bardzo krótko i rzadziej. Panie redaktorze, o tym wszystkim, co mówiłem, to w zasadzie można przeczytać, nie? Nawet zobaczyć na filmach. Mhm. To może tylko ograniczę się do spraw, o których nie mówiłem, nie? I taka krótka rzecz. W takie miesiące jesienne, jak październik, listopad, gdy trafiają się ciepłe dni, to te duże szczupaki, te jak je nazywam gruntowe, lubią się wygrzewać. Wypływają na płciznę, pod sam brzeg i można łatwo wtedy takiego kolosa złowić. Ja na przykład, powiem panu, 12 października 1988 roku, 2 metry od brzegu, na plaży, przy trzcinie, złowiłem szczupaka, który ważył ponad 10 kg. Także, no, trzeba wędkować na wszystkie możliwe sposoby, nie zapominając o tym, że one lubią się wygrzewać. Zwłaszcza, że sezon w pełni. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Dziękuję. Pan Marcin jeszcze. Witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Pana, witam słuchaczy. Ja tak w nawiązaniu do rozmowy z panem Zbyszkiem Gutkowskim chciałem powiedzieć, że jestem szczęśliwym rodzicem dziecka, które jest całkiem niedaleko, a bierze udział w rejsie szkoły pod żaglami kapitana Baranowskiego. No i chciałem zameldować, że dzieci są właśnie po przepłynięciu Wielbicy na Majorkę, mają się świetnie. To można obejrzeć w internecie i naprawdę jest super. Uspokoić należy zatem rodziców i serdecznie pozdrowić. Program trzeci. Autopromocja. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Echnaton i Eris. Autorskie słuchowisko Ingmara Wilkista. Występują Magdalena Kuta i Andrzej Mastalerz. Musimy być dzisiaj jeszcze o kilku, załatwimy sprawy i... No to trzeba było mnie tu nie zostawiać samej. A ten, kim on jest? Nauczycielem chyba. I co zrobił? Gadał, malował, słuchał, rysował, pisał, myślał, różne takie. Nie, nudne i głupie. To w niedzielę po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. To już prawie 17:30. Czas najwyższy na skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska. Ratownicy wciąż nie mogą wznowić poszukiwań górnika uwięzionego od poniedziałku w kopalni Masłowice Wesoła. Temperatura w wyrobisku jest zbyt wysoka, wyjaśnia Grzegorz Stanciak ze Sztabu Akcji Ratowniczej. Będzie konieczne zabudowanie tam dodatkowego urządzenia klimatyzatora. Zabudowa klimatyzatora i jego uruchomienie może potrwać kilka godzin. Wcześniej ratownicy musieli przerwać poszukiwania ze względu na niebezpieczne stężenie gazów. Prawie 5 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości 150 tysięcy złotych nie trafi na rynek. Policjanci CBS zlikwidowali w Elblągu magazyn dystrybucji amfetaminy i marihuany. Znajdował się w jednym z mieszkań. To tam miały być dostarczane narkotyki, mieszane, a następnie dystrybuowane. Tam też zatrzymali 24-letniego Tomasza B. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jego los podzielił 27-letni Kamil B., przy którym policjanci zabezpieczyli pieniądze i niewielkie ilości narkotyków. Izabela Niedźwiecka-Pardela z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie informuje też, że obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków. Grozi im do 12 lat więzienia. To dopiero w styczniu, ale już wiemy, że najbliższy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie przebiegał pod znakiem pediatrii i onkologii dziecięcej oraz godnej opieki dla seniorów. Orkiestra Jurka Owsiaka zagra 11 stycznia. Dotychczas zebrała i przekazała szpitalom w Polsce sprzęt o wartości prawie 600 milionów złotych. W serwisie 18 m.in. o kolejnych rosyjskich restrykcjach wobec Polski za pomoc Ukrainie. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Słabnie eksportowy silnik polskiej gospodarki. Tak ekonomiści komentują wyniki handlu zagranicznego, które podał dziś Główny Urząd Statystyczny. GUS podliczył, że od stycznia do sierpnia wyeksportowaliśmy towary i usługi na kwotę 441,5 miliarda złotych. Import był większy i sięgnął 445,5 miliarda. Oznacza to, że obie wartości zwiększyły się w porównaniu z ubiegłym rokiem o mniej więcej 4,5%. Tymczasem we wcześniejszych miesiącach rosły w niemal dwa razy szybszym tempie. Winne jest osłabienie wymiany zagranicznej ze wschodem. Cieszyć za to może malejący deficyt w handlu. Wyniósł 4 miliardy złotych i był niższy od ubiegłorocznego o 600 milionów. Dobra wiadomość dla kierowców. Tankowanie jest tańsze, a ceny paliw na stacjach mogą być jeszcze niższe. Minimalnie tańsze niż obecnie. Nie powinny się zmienić bardziej niż 2-3 grosze w dół. Tak mówi Trójca Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Jego zdaniem mimo spadku cen ropy na świecie na gigantyczne obniżki na razie nie ma co liczyć, bo wcześniej polskie firmy naftowe zmniejszały ceny bardziej niż sugerowały to ceny ropy. To się w okresie wakacyjnym wiązało z bardzo poważnym skurczeniem marsz detalistów stacyjnych. Obecnie, jeśli chodzi o te obniżki, no nie ma już takiego potencjału, ponieważ w jakiś sposób te marże muszą zostać odbudowane, co dotyczy zwłaszcza benzyny. Obecnie za litr benzyny płaci się 5,29 zł, a za olej napędowy 5,19. To ceny najniższe w tym roku. Kto otrzymał w ubiegłym roku akcje banków, przyzwoicie na tym zarobił. Jak podliczyła Komisja Nadzoru Finansowego, bankowcy przeznaczyli dobrze ponad połowę swoich zysków na dywidendy dla swoich akcjonariuszy. Trafiło do ich kieszeni 7,5 miliarda złotych. A skoro o giełdzie mowa, sprawdźmy, jak wyglądają teraz notowania. Te w Warszawie już się zakończyły. WIG 20 stracił dziś 1,3%. Czerwony koniec tygodnia nie tylko w Warszawie, również za granicą. Niecały 0,5% traci w tej chwili indeks S&P 500. Jeśli zachodzi o złotego, ten dziś nieco słabszy. Euro kosztuje 4,18, dolar 3,31, funt 5,31 zł, a frank szwajcarski 3,46. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Czym jest multilogika? Wyjaśnię na przykładzie. W polomarkecie alpejskie mleczko waniliowe lub Happy House 330 gramów kosztuje 13,99. Logika podpowiada, że za dwa zapłacimy 27,98. Otóż nie! W ofercie multilogicznej za dwa alpejskie mleczka waniliowe lub Happy House płacimy 17,98 i oszczędzamy 10 zł. Multilogika w polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nie da się zmieść, nie da się zmieść, jak robak żaden. Album Nowe Pokolenie 1444. Między innymi OSTR, Lukasyno, Borikson, Kasta, Sobota, Tadek, Procentę, Kękę. Muzyczny dialog pokoleń w hołdzie walczącej Warszawie. Album Nowe Pokolenie 1444 do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partnerzy wydawnictwa Muzeum Powstania Warszawskiego oraz 100%.com. Mecenas wydawnictwa PZU. 199! Teraz masz mnóstwo powodów, by świętować z Volkswagenem. Wyprodukowaliśmy już 200 milionów pojazdów. Z tej okazji tylko do końca października wybrane modele Volkswagena dostępne są w rekordowej ofercie. Z rabatem nawet do 22 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska w studiu. Witam, kłaniam się. Dzień dobry. Zawsze bardzo się cieszę, kiedy słuchacze podejmują taki trud przekonania tych, którzy do tej pory nie próbowali, aby przekonać się do Trójki. Tak, i właśnie taką osobą jest pan Konrad, który wyrobił w swojej dziewczynie nawyk słuchania Trójki. Jego dziewczyna wcześniej słuchała jakichś innych stacji. Mhm. No i po paru tygodniach obcowania wyłącznie z programem trzecim... Miała dość. Nie, wręcz przeciwnie. Powiedziała, że inne stacje nie umywają się do Trójki. A, ładnie. No, tak, no i słuchacz oczywiście przyznał jej rację, ale przy okazji zastanowił się nad tym zwrotem, że coś nie umywa się do czegoś, czyli właśnie pyta, dlaczego tak mówimy. No i dlaczego? Ten zwrot ma ciekawe pochodzenie, dlatego że wywodzi się z dawnych praktyk magicznych, które były stosowane na wschodzie, przede wszystkim na terenach obecnej Białorusi, ale też w innych częściach. Wiązało się to z takim przekonaniem, że woda ma taką magiczną moc. Ta magia polegała na tym, że ta woda stawała się jakby pośrednikiem między nami, czyli między światem tutaj żyjącym na ziemi, a sakrum, czyli siłami nadprzyrodzonymi. I że woda zatrzymywała właściwości jakichś rzeczy, które... Nadprzyrodzone, magiczne, tak? Tak, które się do tej wody włożyło. I dlatego na przykład wkładano do wody jakąś rzecz, którą uważano za cenną i wierzono właśnie, że woda zatrzyma cechy tej rzeczy i następnie na przykład człowiek sam wchodził do tej wody, właśnie umywał się w tej wodzie po to, żeby te właściwości tego przedmiotu przeszły na niego. Przeszła. Na przykład wrzucano do wody monetę, żeby ściągnąć na siebie pieniądze. To znaczy wrzucano do wody monetę, a potem wchodzono do tej wody. Albo na przykład dziewczęta wrzucały coś srebrnego, żeby ich buzie świeciły się tak jak srebro, no żeby każdy patrzył na nie z podziwem, tak jak patrzy na klejnoty. Inaczej mówiąc, ta woda stanowiła coś w rodzaju przewodnika takich pozytywnych cech i zabieg ten nazywano umywaniem się czemuś dawniej, albo umywaniem się do czegoś. No i właśnie dlatego dzisiaj mówimy, że coś się nie umywa do czegoś, dzisiaj tylko z tą negacją. No jak właśnie, że coś no, nie jest nawet podobne do jakiejś tam innej rzeczy. To chyba częsty temat i częste wątki poruszane w listach od słuchaczy, mianowicie angielszczyzna w polszczyźnie. Tak, angielszczyzna... Albo obce zapożyczenia w ogóle. Tak, angielszczyzna w polszczyźnie, a jeszcze powiedziałabym tu w liście, który teraz omówię, pana Andrzeja Mościckiego spod warszawskiej Kobyłki, jest to taka angielszczyzna specyficzna, bo niezauważalna, bo nie chodzi o wyrazy zapożyczone z angielskiego, które jak jakoś tam są zupełnie nowe, tylko chodzi o słowa, które już w polskim języku od dawna istniały, a pod wpływem języka angielskiego zupełnie nieświadomie nabierają nowego znaczenia. Tak, nadajemy im nowe znaczenie. I na przykład pan Andrzej Mościcki zauważył, że w jakiejś relacji z jakichś mistrzostw, to chyba jeszcze było z mistrzostw świata w siatkówce, ktoś powiedział oficer prasowy mistrzostw. No i pyta słuchacz, czy mistrzostwa zostały zmilitaryzowane, czy też dziennikarze nieudolnie tłumaczą angielskie officer, co znaczy z grubsza urzędnik. Po polsku oficer to jest jednak coś innego, czyli funkcjonariusz służb mundurowych wyższy rangą. Tak samo mamy takie przykłady oficer imigracyjny, kiedy się mówi o czymś tam, co się wydarzyło w Stanach. Często dziennikarze nie tylko posługują się wyrażeniem oficer imigracyjny, a to nie jest żaden oficer, tylko po prostu urzędnik. A oficer celny? Oficer celny też się zdarza, co jest już w ogóle straszne, a to jest po prostu celnik. Po angielsku ten oficer ma szerszy zakres użycia niż w języku polskim, no i właśnie dlatego łatwo wpaść w taką pułapkę. Po prostu trzeba pamiętać, że jeżeli mamy takie słowa, które w obu językach wyglądają tak samo, niekoniecznie to samo muszą znaczyć. Na koniec jeszcze temat biblijny. Tak, pani Krystyna z Wrocławia pyta, dlaczego części Biblii noszą nazwy Stary Testament i Nowy Testament? To znaczy słuchaczka zastanawia się, o jaki testament tutaj chodzi, a inaczej mówiąc, no jaki ma związek to z tym testamentem w dzisiejszym rozumieniu. I to jest tak, że oczywiście testament wywodzi się z łaciny, jak bardzo dużo słów w naszym języku. Łacińskie testamentum znowu pochodzi od czasownika testari, który oznacza być świadkiem, dawać świadectwo. Czyli zaświadczenie o historii. Zaświadczenie, może nie o historii, to za chwilkę do tego dojdę, może bardziej świadectwem tego, jak ludzie odczytywali i zrozumieli objawienie. Biblia jest po prostu świadectwem, prawda? Świadectwem jakby doświadczenia religijnego ludzi. I zresztą tutaj, jeśli chodzi o to słowo testament w odniesieniu do Biblii, to mamy tutaj do czynienia z przekładem z języka greckiego, w którym to słowo, które stało się podstawą, czyli które przetłumaczyliśmy na łacińskie testamentum, znaczy po prostu związek między Bogiem a ludźmi. No i właśnie odnosi się do ksiąg, które tego związku dotyczą. Także tak to jest z testamentami biblijnymi, natomiast dzisiaj oczywiście testament to jest akt woli, prawda, dotyczący tego, co się ma stać z naszym majątkiem po naszej śmierci, no bo początkowo takie akty woli składano ustnie w obecności świadków, czyli to było po prostu świadectwo. I tu niestety przytoczę takie dosyć niedobre z punktu widzenia poprawności politycznej zdanie. Ryzykowne, z dawnego tekstu. Zeznawania testamentowego nie może być świadkiem białogłowym. głowa. Ryzykownie. Katarzyna Kłosińska, dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Ja mam dla Państwa jeszcze zaproszenie. Zaproszenie dla słuchaczy Trójki na pokaz filmu Alfabet w reżyserii Erwina Wagenhofera. Ten pokaz tego filmu odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 14 października. To jest wtorek w przyszłym tygodniu o godzinie 19. Zainteresowani tym filmem proszeni są o telefony już teraz. Ten film poprzedzi audycję Klub Trójki Jerzego Sosnowskiego. Zatem zapraszamy 7 trójek na początku 22. Zaproszenie dotyczy pokazu filmu Alfabet w reżyserii Erwina Wagenhofera. Wtorek w przyszłym tygodniu, 14 dzień października, godzina 19. W tej sprawie wystarczy zadzwonić, zarezerwować sobie miejsce. Trójka za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. W Pulsie Trójki Draginia Nadażdin, dyrektorka Amnesty International w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. I Przemysław Wipler, poseł Kongresu Nowej Prawicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pod koniec lat 70. tylko 16 krajów zakazywało stosowania kary śmierci. Wtedy Amnesty International zaczęło prowadzić swoją kampanię przeciwko karze śmierci. Jaką sytuację mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. Dzisiaj mamy sytuację, której coraz mniej krajów wykonuje karę śmierci, ale przede wszystkim też mamy sytuację, której obserwujemy, że kara śmierci staje się czymś takim wstydliwym, że nawet Chiny, które dotychczas stosowali publiczną egzekucję jako sposób nastraszania swoich wrogów politycznych i wszystkich osób, które by ewentualnie chcieli w jakikolwiek sposób naruszyć tamtejszy porządek, coraz bardziej wolą jednak traktować egzekucję jako coś ukrytego i nawet nie chcą przyznawać się do tego, ile kar śmierci jest orzekane, a ile egzekucji ma miejsce. Czyli tych krajów, które deklarują, że nie będą wykonywały kary śmierci, które zakazują wykonywania kary śmierci, jest w tej chwili znacznie więcej niż w 1977 roku? Oczywiście. W tym momencie już to będzie szósty raz, kiedy na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych na generalnym posiedzeniu będzie decydowano o tym, czy ogłosić na przyszły rok moratorium na egzekucję. I za każdym razem, rok co roku, jest coraz więcej krajów, które popierają takie moratorium. Czyli patrząc z tego punktu widzenia, możemy powiedzieć, że kampania przyniosła na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat sukcesy. Przemysław Wipler, jak pan patrzy na ten sukces? My żyjemy w czasach szczęśliwych, w czasach, w których jest zdecydowanie mniej przypadków, które kwalifikowałyby się na stosowanie kary ostatecznej, bo to jest zawsze poruszające, gdy człowiek robi coś takiego, że zasługuje na karę śmierci. Takich przypadków jest niewiele, niestety jednak się zdarzają. Mieliśmy przecież w trakcie ostatnich dwóch lat w Polsce bardzo poważną dyskusję dotyczącą tego, co robić z takimi ludźmi, którzy popełniali dramatyczne zbrodnie, które były kwalifikowane i za które została im orzeczona kara śmierci. Kara śmierci, która później została zmieniona na 25 lat więzienia i ci ludzie zaczęli wychodzić. Stąd z jednego zła, czyli sytuacji, w której ludzie, którzy popełniali najohydniejsze, najpodlejsze zbrodnie wielokrotnych zabójstw, bo o takich przypadkach mówimy, wielokrotny morderca, wielokrotny zabójca, człowiek, który z premedytacją morduje innych, nie ma szacunku do ludzkiego życia i ma jeszcze podłe pobudki, które nim kierują. Taki człowiek, zdaniem bardzo wielu Polaków, zdaniem bardzo wielu przedstawicieli polskiej opinii publicznej, zasługuje właśnie na karę ostateczną. I co się wydarzyło? Tą karę, której nie ma w chwili obecnej w prawie polskim, uzupełniono wprowadzając w jej miejsce dożywocie, a w przypadku tych osób, które nie mogły, bo nie było jeszcze takiej kary, nie orzeczono dożywocia, wymyślono formułę prewencyjnego aresztu za przestępstwa, których nie popełnili, ale które kiedyś w przyszłości mogliby popełnić. I to, o czym pan mówi, tego typu przypadki, to w pana ocenie jest argument za karą śmierci? To jest argument za karą śmierci, jedyny i wyłączny. To są ludzie, którzy po pierwsze nastają na ludzkie życie i nadal chcą nastawać, bo problem, jaki był z panem T. i z innymi tymi ludźmi, których dotyczyła tak zwana ustawa o bestiach, był taki, że zgodnie z wspólnym psychologów, psychiatrów, ludzi, którzy się nimi zajmowali, ci ludzie nie są zresocjalizowani, nie mają postanowienia poprawy i oni nadal będą nastawiać na życie ludzkie. To jest jeden powód. Drugi powód to jest powód sprawiedliwościowy. Jest poczucie sprawiedliwości takie, że jeżeli ktoś komuś zabiera życie, ktoś komuś z premedytacją zabiera życie, sprawa jest oczywista, ewidentna, to taka osoba powinna być gotowa, żeby podnieść również najwyższą karę za swoje zbrodnie, za swoje tego typu przewiny. Przypadki, które pojawiają się często w debacie publicznej i z których bywa, że są wyciągane takie wnioski, jak te, o których mówi Przemysław Wipler, w pani ocenie, Draginie Nadarzdin, to są argumenty, które warto poważnie potraktować, czy pani potrafi je obalić? Niestety nie możemy wykluczyć czegoś, co stanowi część ludzkiej natury, czyli że nikt nie jest nieomylny i przy orzekaniu takich kar bardzo często dochodzi do skazywania niewłaściwej osoby. Tutaj po pierwsze jest tak, że mówimy o tym, że z jednej strony z punktu widzenia Amnesty International kara śmierci nigdy nie jest dopuszczalna. Ona zawsze jest tak naprawdę przekroczeniem uprawnień państwa i państwo nie może zabijać w imieniu prawa i nie może stawiać w tym samym rzędzie co morderca. A dlaczego? Bo właśnie dlatego, jeżeli mówimy o tym, że państwo ma chronić nasze prawa, to nie możemy pozwolić na to, żeby dokonano kary, która sama siebie jest wyjątkowo okrutna, stanowi torturę i jest nieodwracalna. W związku z tym za każdym razem, kiedy dojdzie do pomyłki, albo za każdym razem, kiedy dojdzie do jakiegokolwiek skazania osoby, która de facto nie popełniła danego przestępstwa, ale jej na przykład przynależność narodowościowa jest powodem do tego, bo operujemy tutaj o bardzo konkretnych przypadkach, które mają miejsce na świecie. Nawet w Stanach Zjednoczonych, które są jedynym krajem w obu Amerykach, gdzie kara śmierci jest wykonywana, widzimy, że kwestia taka, kim jest osoba skazana, ma bardzo duży wpływ na to, czy zostanie skazana na karę śmierci, czy zostanie skazana na inną karę. A właśnie, skoro pani o tym mówi, jak pani tłumaczy sobie fakt, że zwolennikami kary śmierci są zarówno takie kraje jak Chiny, Białoruś, Iran, którym łatwo jest zarzucić autorytaryzm i jakoś sobie wytłumaczyć taki model prawny? No i są tam też Stany Zjednoczone, które symbolizują na świecie wolność i demokrację. I praworządność. Przede wszystkim trudno powiedzieć, że te kraje są zwolennikami kary śmierci. W tych krajach jest ewidentnie krąg ludzi, którzy nie jest gotowi tego zmienić. No państwo jest zwolennikiem kary śmierci, bo ją stosuje. W Stanach Zjednoczonych jest coraz więcej stanów, które rezygnują z tego. Widzimy, że przede wszystkim, że jest kilka stanów, które się kurczowo trzymają tej kary, jak na przykład Teksas, gdzie jest wykonywano więcej egzekucji niż w całych Stanach. W zeszłym roku 39 osób stracono w całych Stanach i większość ich właśnie w samym Teksasie. Natomiast jeżeli mówimy o tym, co się dzieje w innych krajach, jeżeli popatrzymy na Chiny, których jest wykonywano więcej i orzekano więcej kary śmierci niż we wszystkich innych krajach świata razem, to możemy bardzo łatwo zauważyć, że tutaj nie mamy do czynienia z karą dla najgroźniejszych morderców, przestępców i tak dalej. Bardzo często ta kara jest wykonywana... Jest instrumentem politycznym. Tak, jest wykonywana na przeciwnika politycznych, jest wykonywana na osobach, które popełniły gospodarcze przestępstwa, jest wykonywana na osobach, które popełniły narkotykowe przestępstwa. Przeciwnicy stosowania kary śmierci podkreślają przede wszystkim to, że kara śmierci narusza prawo do życia, jest formą okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania człowieka. Można w ten sposób, w pana ocenie, Przemysław Wipler, traktować człowieka, który popełnił poważne przestępstwa, czyli naruszać jego podstawowe prawa i poniżać go? Ten człowiek wiedział, co robi w momencie, gdy odbierał innym życie. Jeszcze raz powiem, że jestem zwolennikiem i dopuszczam kary śmierci tylko w takich przypadkach, które dotyczą morderstw. Nawet nie zabójców, tylko morderstw, bo można nieumyślnie doprowadzić do czyjejś śmierci, można nieumyślnie spowodować zabójstwo czy wypadku, śmierć. Można doprowadzić do tego czy wypadku samochodowym, czy no, jest kategoria prawa nieumyślne spowodowanie śmierci. A jeżeli ktoś jest mordercą, ktoś z premedytacją, na zimno, na chłodno postanowił zamordować innego człowieka, to w taki i zrobił to bestialsko, jeszcze gdy, zwłaszcza gdy było to kwalifikowane, gdy wielokrotnie to się powtarzało, to ten człowiek w sytuacji, gdy istnieje kara śmierci, to liczy się z sankcjami, tego rodzaju sankcjami, które są dramatyczne, są drastyczne, niemniej jednak w wielu przypadkach są adekwatne. W sensie klasyk polskiego prawa karnego. Jest zasadne, żebyśmy w sytuacji, kiedy dochodzi do morderstwa, zachowywali się tak samo jak morderca? Klasyk prawa karnego polskiego, pan profesor Wolter, mówił, że jeżeli mamy patrzeć na funkcję kary, to jest iloczyn, to jest mnożenie, w którym mamy dwa czynniki. Jeden to jest nieuchronność kary, drugi jej surowość. I ewidentnie kara śmierci ma charakter odstraszający. Wiele osób zadrżałaby im ręka, trzymając nóż czy pistolet, zanim zabiliby innego człowieka, wiedząc, że ich może spotkać to samo. Ten walor odstraszający... Tylko ja pytam odstraszający... o aspekt etyczny. Czy w pana ocenie powinniśmy postępować, czyli popełniać taki sam błąd, jak człowiek, który dopuścił się morderstwa? To nie jest błąd. To jest w tym momencie zadanie człowiekowi sprawiedliwości. Ale mówię, to dotyczy bardzo wyjątkowych przypadków i taka kara ma kilka funkcji. Pierwsza to jest kwestia odstraszenia, a druga kwestia to jest sprawiedliwości, poczucia sprawiedliwości ludzkiego. Zabrałeś życie, sam oddasz życie, zabrałeś w sposób bestialski wielu ludziom życie, to może ciebie spotkać ta kara. Przecież nie mówimy teraz o takich przypadkach jak te, które były w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Przez kilka lat obowiązywała kara śmierci za przejęcie korzyści majątkowej przez urzędnika, za przejęcie łapówki, za wręczenie łapówki. Jeżeli ktoś się parał tym zawodowo, również była kara śmierci. w latach 20-23 tego rodzaju regulacje w Polsce obowiązywały. I zadajmy sobie takie proste pytanie. Czy Adolf Hitler zasłużył na karę śmierci? Czy byłaby ona dla niego zbytnim bestialstwem? On akurat nie była na nim wykonana karę śmierci. Gregorina Dażdin, w pani ocenie Adolf Hitler zasłużył na karę śmierci? No ja bym raczej mówiła o współczesnych zbrodniarzach. Ale dlaczego? Jak wróci Adolf Hitler, to co z nim zrobimy? Wskażemy go na dożywocie, zamkniemy go w jakiejś psychuszce, w izolatce, w ośrodku karnym? Nie ma żadnych empirycznych dowodów na to, że kara śmierci odstrasza. I tutaj jest pokazuje to też to bardzo łatwo udowadnia. Proszę pozwolić odpowiedzieć. Statystyka dotycząca przestępstw właśnie w Teksasie i Kanadzie, która to zrezygnowała z kary śmierci, a z kolei odnotowała mniejszą liczbę przestępstw. Natomiast ja bym też zwrócić uwagę na to, że w tym dniu, kiedy obchodzimy właśnie ten dzień przeciwko karze śmierci na całym świecie, ten dzień jest w tym roku poświęcony ludziom, którzy niekoniecznie wiedzieli, co robią w danym momencie, ponieważ właśnie są mentalnie upośledzeni. Natomiast z drugiej strony widzimy też, że bardzo często, bo nie ma takiego kraju, który stosuje karę śmierci, mówimy tutaj i o Japonii, i o Stanach Zjednoczonych jako pewnych demokracjach, nie ma żadnego kraju, którym ten system by działał doskonale, którym by nie dochodziło do pomyłek, którym by nie dochodziło do skazywania niewinnych osób. Policzmy tylko, ile osób ze Stanów Zjednoczonych wychodzi na wolność po latach, które odsiedzieli w celach śmierci, ponieważ obecne badania DNA w końcu po 20 latach dla niektórych pozwolili stwierdzić, że jednak zostali skazani zupełnie jako niewinne osoby. Na koniec ostatnie dwa zdania, Przemysław Wipler. Są niestety takie przypadki, które zasługują na karę śmierci, zwłaszcza błędem jest, gdy państwo pozbawia się możliwości wykonywania takiej kary na przykład w warunkach wojennych. W warunkach wojennych, w warunkach takich sytuacji jak zdrada, jak zrada stanu, jak działanie przeciw własnemu państwu, jak dokonywanie się zabójstw na własnych obywateli. Gdyby Polska stała się teraz w stanie wojny, weszła w stan wojny, nie mamy możliwości karać kogokolwiek karą śmierci. Jestem przekonany, że gdyby coś takiego się wydarzyło, to bardzo szybko by ta kara została przewrócona z uwagi na sytuacje, które zdarzają się w czasie stanu wojennego, bo państwo musi mieć w pewnych wyjątkowych, nadzwyczajnych sytuacjach samoobronę przed tymi, którzy łamią wszelkie prawa, wszelkie reguły i są po prostu bestiami. Rozmawialiśmy o tym, dlatego że o tym Dreginiena Dażdin wspomniała. Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Przeciwko Karze Śmierci. Dreginiena Dażdin, Amnesty International, Przemysław Wipler, Kongres Nowej Prawicy. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. To był Puls Trójki, Damian Kwiek. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb. Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Whirlpool, wysokość 193 cm, technologia szósty zmysł, klasa A++ za 2799 zł i odbierz 200 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Jest niewielka, urocza, z burzą śnieżnych dreadów na dziecięcej główce i właśnie powraca, a wraz z nią znakomici artyści w spektaklu Złodzieje Gwiazd. Serdecznie zapraszam, Kasia Stoparczyk. 25 i 26 października, godzina 11, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład tablet Samsung Galaxy Tab 4 z trybem dla dzieci i pakietem Hancom Office za 899 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Da. Dobry wieczór Państwu, już po godzinie 18:00, program trzeci Polskiego Radia. 10 dzień października, jest piątek, audycja popołudniowa. Czas na serwis.